إذا حالة فقر بدنية أو أم حوزة يا نجسة أجر أو تشتغلوا وسبع إسكور يعني يكيل سيس فتكي نجس بي يا أجر نجس نبي تهورني فقط طاهرة أجر كسي كده سنج أو كسي لوا ده سنج يعني شوردي يا أو كسي لوا قصو يعني كده يا أجر لباس وسائل تشتغلي كتيا شوريا بي فرس بكين نجس نوي بشتي تميس بوي هات وزوشتي كي بيو بوي چتن نجسی پیو نوه وقتی اوینینی که لسه صفت که ببونه مصرف و گوریاغا ایدل تازه حالت تهوریتی نمینه یعنی بکر دسنج نخوا بکر غصم نخوا بکر و نخوا چتن نجسی پی بشوریه لخاصیت کفتوه تازه هرچن طاهر به انسان نجس نکا انسان کسیف نکا ولی ایدل تهور نیا توجه به من ناکریه متاس فرم دیه لحوزگل واقعا لای کمی اوسه که بچه و تشخیص دریه رنگ گوریا و ببانه مصرفی شو گوریا اخر رنگ گوریا دوانه جور کس ببانه مصرف و نیا و کما مثلا هر آوکه لچاوکه و تی لحر کنه که و تی مسیرکه لیالیک رنگ مخصوصه که هست غیر آول بیرم و تمیزی جا او مسيرة او رنوا حسي ومنطق الابيت اوكا او القيناكا او مهمية ولي قوريانكا عارز ابيت ببوني مسرف او بيشتي او ايتر مطلقا بكا دسنجو غصلو چت نجس شوردن ناقوا اگر فرزن او چتويلة و اوكي بو مسرف كريا هيچ نجس نووي خو حد أقل يوسك لطهورية كفتغة لإصلاح شرع في إجن مستعمل يعني مصرف شدة كار في كريان أم آوائي في المستعملة هرچن طاهريش بي تشتيش لنو يجنوا ولي إتر بكار استفادة ناي أم روشك تازر رايج بو لا شارسنا لفري لشارغلا ديما ك حوز برز درسكن استفاعيلي ناكريه بلك الشيري اللي اخن بدورة لبرشيرو تسنجو شتاشورن اما اگر عموميتي ببدريه بو غصليش لديهاتا حوزو امانا هس هر كاري بو جرب كريه فوق العادة كار خاصيكا فرا مناسبة لتك نظافة اسلامية و روح مطلب نظافة تأمينكا ولبما كيفية واحسة رائجة والله كم لو حوزغلا خصلة تهوريتي هست غالبي اقل نجس اشنوه لا يكمي امسا كمستعملة ان شاء الله جوري بي مجموع متوجه بون دوبارة تأكيد كمو كنظافة نبيت حد وسواسي نبيت معي دادي سر ظاهري يا تهديد ووسوسه رواني بو مردم كف لتكاليف عادي ومحمولي زندگيان كفن او نا نارحتي وتهديديان بو حيات بيه كدليان دان مركي يا نغينا زندگيانا يا وزعيان بو پیش بيك مقدور نمي بويان نمي بو جوره بي لهر حدكا كمقدور بو هر کسيك حول بعد نظافة الإسلامية تأمينك نقرأ من يوم رابطة نسبالات من بعض أمس وعنوا في شعبية اللفس ومسانا عبين وفاتيك البياندين ما معمولا ده مناطقية هز بلس أفارت بس أو بات يعني كي ماشين فرشيك حال الدنيا بات يوم كده بسيط شواء تكشكي بناو آوا بات بأوالن الدنيا بات لو بارش نظري مثلا أرزو بي لم يشاهد نظر هذا الشافعي المسكة أجر لحد يلك كما بي أم جورة برشغل بكفي لإنسان هرچن أزانينا وكوجوش دا نانوجيا قيناكا صورك إنسان وشكو بيدو بي بروين كافية ولی اگر فره بو یا او پلوس که لبان و افره اتونان دوی سربانه که نجسه چونکه سربان فرق که تا کجه سربان الغالبا تمیسه ولی اگر اتونان دوی نجسه تواب بغنی ترکد فریل بغنی ترکد یا پرشکه ناو کوچه و امانش فره فره بو لحد عادی و معمولی زیادر بو مثلا لباسه که ایتر با تواوی در کفه دیار به که ام پرشه یا ام پروس که تاوی کدو خوسانی یا او ایتر وا خاصه با کسی که مقدور به بوی بیشوره تمیزی اگر اویش مقدور نو بوی زندگی فرم رفق و اصوده نو و احتیاجی بو همیشه بناو کوچه و خیابان و امانه هاتو چوبکا و هم شرایطی با پیش هات دوباره لازم نیه ایتر فشار بره با خوی زندگی رو خوی تانکا ولی با کسی مقدور به اگر آوا فربو و خاصه که بیشوره دو نویجی بکن ولی اگر کم بو لهیچ حاله که بو هیچ کسی لازم نیه پر شغله که اکفه وانی یک تواو لباس پوسنه یا قسمت فرل لباس پوسنه او اکر یه سولی لبکاوش خوبه دو بیفرده که بخوا میگم بعضی کس هست که به اختیار خواین نخوشی میکنه است که دنیششون بخی آنچه است بله هستد به نرمشون با بای حالا بکوا نخوشی لبکاو کلیدی بود انسان هست دو صورت پیدا صورتی که مثل که با نوعیک همیشه اینیه یک دفعه ممکنه انسان زخمی که بودن یا دوی خیم بیاری چون بیاری ولی هست شبیه به همیشه این و کما مثلا زخمی که هست زور زور خیموشتی بیتی زوری بیتی یا و کما بعض کسی دوچار نخوشی سلاسل ادرار کنه یعنی ادراری هم بو نگیه به نگه ترش حالی بیره بو امجوره انسان میره هر امجوره که بود من نظافه که حد بین الله کسی بیشن بین مطلوبه نوزیه که مطلوبه وز امیش وز او دای که و مناوی هست وز او پیا و نور کارفی جوره که بسر پری هست بیچ نرمشی هم وز او انسان و لهذا حيوان دارو سلوكاري مستدرج كميشيا لو حداوة بو او مقبولة نزافة خوي تأمين كافية لحد عادي معمول يعني نعي تبان عمي زندگي خوي بشبه ونزافة اگر نوع زندگي كي واسا روجي دروش سير رجالي حمامك او لباسا قولي ماشي اگر مقبول نيه خوي تشي لو حدا حتی جاری بدوانی اوش هر کاری بود مهم اوست که در امتی نظافت ارزشی فرست به اسلام زندگی آقایی نیست به بهداشتی به ولی که ناوی وایچ به که زندگی به انسان تاون که لهر حدی که کن به طور عادی و هر انسان یک نظافت مقدوره تکلیف لو حده هست اگر کسی دوچار سلاسل ادراره یا زخمی که هست یا نوع حاله تلتر جور جور فره هست که نمیشه دی پیاه به بوبلن یا لباسیش مثلا دمیشه هوا هر او نه که به طور عالی بتوانی مقدار نظافت بو خیده میبکا کافیه یکی کلوانه جوری که زیاد نوع بلن یا لباس نمیشه هوا دست نجیش به طاقت او مثلا وقت سلاسل ادار اما زیاد دو که نانویشی تی تیره دست نجیش به طاقت او اما انسان چه امیش ادو هر اونه دست نجیش که بشوره بره دو دست داری نشکرده ایدر هرچن لو فاصله جا سلاسل ادراری بره هلو برو ادرار خارج بره خیلی لحد توانا يا حسن إسلام هرچند تطبیقاتیش مهمه، ارزش داره به چه امور معنی چه امور معنی. مهمه که زندگی انسان در حاز مادی و معنوی و نظیف به تمیز به، ولیکن لحد امکانا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. امکانش یعنی چه؟ یعنی اول که زندگی نشه میل دنیا را کابرا اگر قرار به بگونه عارضه یک و سلاسه به ادرار و هر دفعه توش او حاوت اوه گریتی به بروی خوی میشید کار اشی توازم یکی که تسرو کردی و از قرآن و حرام. اما مطلوبی اسلام و میگر تا هر حدی که به طور عدیف توانی و عاید کار کافیه من جمله حتی با اوی چه که دست نجی با تغییتو هر اون که دست نجی که شد ایتر شد فاصله نخواه ببری نجی که مهمه قبل کارم این مثالی جورا جور هست لم بابت او که لناو مردم پیان ناراحت وقتی اوینم منالک ادرار یعن پیان که چه فکری کنه و برهای من دیگ منه که ادرار منالک به کسی که دستی کشا کن لنوش کندن و که لنوش کفتن و های امتا چه حد لطمه مزن به راحتی که دیان میکرد بله ارزو به منال تا وقتی که غذا خود بیان شیر خرس یعنی به طور عادی نیاز جسمی غذایی لشیر تأمین و نه لخوراک کردر لم وقتا ادرانی فرقی هست تا وقتی که اویتا غذا خور منظور تفاوت غذا خور و شیر خور اونیه که جا جا رجدید به اوریه بیخواه ممکنه منام فرض کنید چهار پنج معنی چوا جه جهری چی تبون دنیا مختصرش که خواه به من نیشن غذا خواه چون که اصل غذای جسمی لشیر تأمین روی هر پیش چی رو خواه تا وقتی که اصلا ایر او نه غذا خواه که اگر شیریش نخواه دیاری نلا پیا او وقت پیشن غذا خواه جا ام دو حالت فرق منال تا وقت شیر خورست اگر ادراری کرد به انسانا هر اونه با آوه تنیز پرشه بپجنی لجیعی تفید ایتر احتیاجی نیه بشوردن بولن بشوردن دیواز این او جیوه منالا که ادراره که پیام کرد به شکی او تنیز که به دستا بی پجنه لیه او هر دکار ولی اگر منالا که بو و بازا خور ایتر هر وقت ادران خوف کرد لحد حد دیکن که مقبول به فو انسان رعایت انسان دیکن چی چیز دیگری اویشگی نجاست به این بارا تازه فرمان ارزا به نجاست خصلاتی بکن لکن چده هست اصل لطلاع امالوال مقالم آقال تعالیم که بگیده نظافت بخاره ده ولی چطوری کس که خصلت نجاستی با عرضه ادرار مدفوع خیم خیمی که جنه نکر بوده عرض به مشروب الکلی و سم خوب اما شیابی بچتی که وشکو بوی تو مشروب الکلی رجیابی بچتی که وشکو بوی تو بده خود اوچت نجسه ولی اگر دستوی لیکف یا لباس دی لیکف دستوی چو لباس اگه چه وشکو نجس نره وقت تريع نجاس القابل للانتقال وقت تماسي لبين دجتابو ترفيك لا يكون تربي أو وقت نجاسة متكل أبيل أو شيء نجسة وأوشتك يتر ولي أبعتها لو متكل أبي بنابري أغلب فرشو وسائل نعمال وأمانا إن وقت كاكا متهور عادي نجاسة هاد وشوي أو نعمال لنا إما شاكم بنزيفي أسان بتنزي أساني بنجسي نازاني لتش وقت كا حسب وسائل نعمال وفرشو أمانا بنجس أساني لوقت كاكا مطمئن بين منام نانويجي هاتو شوية يعني مناميك خوي بينا كيريا خوي نبعجوا تاب هوي كسي هوي إدرانكا بطول عادي لنا او اتاقا بيتو قويتو زنهيكا او وقت ايما ايجن او اتاقا بفرش او اتاقا نانويجي اگرنا چونك اصل او فرش وسائل نانويجي الاساسا لجتكي المجسنية بنجسي نازاني أنت زحمة بوجود كأغلب خلق خمان حالتي وسواسية هسوى زنون لبان جان ما زوني نيج درسنيا أما فكر غلطيك جان ماز بو أوسك وسيليك بنيجي شوكا لنزل إيما أهل السنة نزافة زاهي ومعنوي أشي بو بولنو لباس وجيب نيج بوي نظافة الظاهري أما نسوى بحث ما نكر كمرتاد توزيع عند أتا إيسا أو نجاسة كلا عارز نوي بوي نظافة معنوية وصفة حتى كمترين حرامك لدرسبون لباسكتا يا فرشكتا يا جسم تأثيري نوي تواو خين بلندو سلول بلندك لخوراك حلال تغذية بوي لباسك قراني بول حرامي تينا شوي فرشك مالك زويك كاستفايليك زرين حرامي تيكا موي اما نظافة معنوية كأبتا ام مهم ترى ولي لباري شو دوباري انسان ناوي دوچار وسواسي بو اگر هاتو نوع زندگي و شکی با پیابو یا حتما اجزانی که چت حلامی خوارده فرس با چتی که با روی گیری در اکیان به خوارده دی و ام هدیه بلک اغلب با بونه زمان و با بونه لسفر حج هاتن و با بونه مغسن و با بونه مناسبت که خیره و پیشتی که ابلیه با خواب فری حالت غصب الحیای هست یعنی کبره بدل نایوا ولی چون که بو سغصن هاو سر کمیلی دی اگر شتیب نوابو مالا بکن نا علاجا نوضو چتیب سیدی بی وابو مالا بکن کبره شخوار دیه بی حنام حتیمی نوضو چتیب بو غصب الحیای حنام کده حکر بمانی شکل بسی هوا که او بالك يدري شي هس غالبا غصب الحياة والحرامة كابلا مصلا سفري حاجي انا دا اخا نانا لا تمرك بابو جيري ايا بالضمية فشار تيري بوخي يجي اوه ده اغسر كمية بالنيفة بوش حاجي يدري كم من نيفة اوا بغصب الحياة يا تمرك حرامة حتى اقل اسراف وتمزيلي شي تيانا بيه الحرام هي جدا يروك إسراف وتزيل في أخرى ونهس لسفر ويربنا إيمانا داخل مردم أمانا تركنا في النوي جريار بويا حالينا كريار مفروضة نقش بسيط فركزيش هس بيزاني بسرية دخل خول يومي لما سايدا كخوة توفيق باتش كشك بلا بروش مبين أم جورج تقلك حرام إنسان إيقوان نبي بيتباعس وسواسي بو يقدر بوال يجي يقدر للحازم عن ميوج السمن هذا كسيفة أدوى بيبان جنان حتى مقبولة بو يخوي مقارسي أقري شهاد وبيشهاد هل وقت نزافة حسية كا نزافة مادية كا توجه بنشكا شون أقر نزافة مادية بل خود يكلتك نجاسة بكا ومقبول نوروك نسان كا بتهور كامل نزافة خوي تأمين كا قينا كا نزافة معنوي شهدوا أقر نزافة معنوي فوقيا بغوني نجاسة بكا چه لباس چه مسکن توجیه و انسان بیشتر دارنی چه جسم آلوده بود چه دیر حرام حتی اتوانی تلاش بکر که هاکو بیتو اگر ایش نکریه نوی بیت باعث وسواسی اگر باید زرری تویش لخوای با زرری که لیه کفت کرد زرری تویش لخوای با بیشتر بیشتر نه همه جا که جا منظور اصلی من او مسئله نظافة بوكا لنوزنية بطورة عادي أصلها جيشتر أكيا غير أو جيشتر معينة لأبوكا لنوزنية أجل جيشتر مسلم نبي ويتباعث نانوجيتي معليك يا فرشيك إما أوبا نانوجي نازاني شرعا بنوجي زاني اگر وابی ام حالت وسواسی و اومد این که ابو اشی حتما جان مازی داخل تنش بین محالت با تو نیم غلطا ایش احتیاج ایک نیم جان ماز داخل حالتا دلیل ایک نوی کنه میشی که فرش فرش به حال حالتا اگر دلیل بو و کما حتما ازاری او نقطه چتی نمیشی لیکن یا و کما به طور عادی مناله کرد نازانی رعایت نظافت خواهید که هر تو چو به همیشه لناو بابا او وقت قینا که بو امن که اشی جیب بگه لحاظ حسی و لحاظ مادی و نیشی بی جان از نکه ولی متوجه اوی چه بو اکنه جیه جان از اکه وش بی چون که اگر نامی جیب بی تر جان از اکه بخید بانی جان از اکی شد نجا چی یا بعض کسی اسمش شورن مثلا پرکن دم پایی یا چوری دسیان هست پایم تابه دسیان تابه فرش مالک ننوژی جرمازی در خد تین پا انبان جرمازه که اگر او فرش ننوژی بیو او جرماز ناسک بی یک رو دایی که جرمازه کش منوژه چه پایشی گرده چه چون که او نما اگر فرویا او نما منتقل اول لجانمازکه و بو او دیو نجاست او دیو اغاتو لجانمازکه و اغاتو لقایب انسانیش اگر شرایط بو جوره بو انسان کاری بکر که چطه کلوفت نویشی بخاطر جه بای فرست بو جانمازکه او جه و احنه بایی دوله کاتو با نما کنگر آدو دیو یا مقداری پای چورنه دسی چورنه که چوره نکفی دی و هابی ام دیو رو به جمع مازو که هایی که تر به دون جاسه به بوده که جمع مازو بوده بیان بیدی چی کار احمد احتیاج به غسله و یعنی که خود دست نویش گردن احتیاج به آو و مقدار آو چه کم چه خوی حال اختیاره ام آو مستعمله یا نجسه بخ تکلیف من لم وقتش هست ارزده اگر آویک مستعمل بی یا نی بکار دستنش نی بکار وصل نی چکن بی چفره یا آوی که نجس بی کب کفی لحشتی نجسی بکن او ایتر آو نیا او آو مطلوبا نیا کشن او تیه بنابراین واسه آو من نوی هر واسه آو نوی لی اختیار مانا لوقتی که آو نوی لی اختیار مانا چاکین تیم مکین بو دستنش یا بو غسل فرق نکن اگر ما آو نوی لإختیار مانا تیمون مکین تیمون لباتی غسلش بکار خوا تیمون لباتی دستنوشیش بکار خوا آوی کش لإختیار مانا بو که صلاحیت اوی نوی دستنوش بری یا غسل بری هر وصل نوی ایتر بنابراین هر تیمون مکین جا لمورد تیمون میشا ام مقدار توضيح بوم چونك ازانم كسيري هنك احتياجين بوصل هس مقدور نيبوين كبرون زوق صلبكن يا كاريان گرفتاریان اجازه نابیان اجازه نابیان یا هوا سرده یا نخوشن یا مثلا او گرم زوده یه نابی بایان غالبا و ازانن که اشه تا غصل مکن ایتر تکلیف نویج یا انجام نگن اما اشتباها بشر که نوی تا بی قیدی و بی مبالاتی اشکالی نیا تا وقتی که به طور عادی اتوانه برو غصل بکن تیمون که تیمون هر واکه بود دستنویش بکاتی و غسلیش بکاتی اگر کسی احتیاجی بود با غسل نخوش بود یا زخمگار بود نیتوانی غسل بکات یا هر او نوله اختیاری او شرعی او مطلوب هرچند او مستعمل یا او نجس بود او هیچ هر وسن نوید یا او هست فرس بکه هوا سرده نخوش کفی اگر خوی با او سر بشوری او گرمی با تهیه نوی یا قاعده واسه اروی لدرو اروی با حمام خوی بشوری لما لا عوی با گرم نفیه ولیکن تا نوری کفی نویجه که لوانه سفاته اهلم وقتی لا تیره تیموم اکا با غصو اگر مقدور بو بوی عادی بو دستنو شوردن بشون تیمو غسلکا دستنو جه بشوری اگر مقدور نو دستنوش بشوری لبر یا زخم یا نخوشی یا نبون آویش بو دستنوش اوقتا لباتی دستنوشیش هر تیمو مکا پس تیمو هم جگه غسل اگریتو هم جگه دستنوش اگریتو گرهم یعنی فرق هست هست که بگن راضی نهی با که تیمون بگن چه در حض غسل و چه با دستنش گردن تقریبا وانش هست اما واقعیت خوی چم شنفتم لفرق هست که نوشی هم فوتیاوه هر بم بحانه و که بگن زودتر بر لانقلاب لترسگل مدرسه قرآن او وقتا بحثی که من بود لباره دستنوش و غسل و وایش ازانم که نوارکانی ما لینه توضیح من داره چه رازی که چه فلسفه کس لدستنوش و لغسل و لو دو لوقتی که آونیه یا مشکلاتی مانعی که هست با دستنوش و غسل تیمون جه امانه از بیتوان اوان ما توضیح داگا دلیل که این موتگا بنابراین ایت لیره لباره و توضیح نام اما لباره ام حالت فکری و روانی و که بازه کسی کسیان ایلت واقعی مطلب واسه که لمعنی عبادت حالی نوون اساسا عبادت چس بو چس عبادت لا معنى عامية معنى عمومية عبارة لوكا لهر كاريكتا كبق دستور خواهي متعارف تارك لخوارتنتا لخفتنتا لرفاقتا للمجتمع لروابتا لتك أعزائي خانواتتا لهاتو تشوتا لكاري إداريتا